Ja, we lopen nu met z'n allen het vernieuwde pijnpad op. En, het slingert zich door het bos bij de ingang. Ja, waarom niet? Het bos rond de... rond het Groene Veld in de Nieuwe Arnhem. Het is weer zo dat er allerlei geluiden zijn. Ik heb allemaal met geluid ook met de zoom. Maar dat is goed. Prachtig, ja hoor. Thank you. lights. But now that it's all empty, we can finally look inside. Yeah, impeccable timing. I'm singing the same song twice. You're alone. Can't expect no one to drag you along. You're alone. You're alone. You're alone. Het heet Hooglied. We Dream While We May. Van Amy Chow. Dit zijn vier borden van een buizenframe met schilderijen daarin. En, ja. Het is natuurlijk onmogelijk om kunstradio te maken in de zin van dat je kunst kan zien, maar ik kan wel zeggen dat het mooi is. Wat kan je nog meer zeggen over kunst? Het gaat natuurlijk allemaal over verlies. Dat zullen we allemaal wel kennen. En het is wel heel bijzonder dat er uit één verlies zoveel moois gekomen is. We lopen ondertussen door het bos over het pad. Je hoort waarschijnlijk op de achtergrond. Ja, ik weet niet, er lijkt iets aan de hand met de microfoon. Ik hoor veel ruis. Op de achtergrond kun je soms langs de razende verkeer van de A10 horen. We zitten nu in een soort hoek waar de A10 duidelijk zichtbaar is, vlakbij de... Oh, dank je. Ja, en we komen nu door een bouwput over een toegangsweg tot een bouwput. Dat is een vreemde penetratie hier. Terwijl we het verkeer op de A10 heel langzaam rijden. Ja, je bereikt de ingang van de Loop van de Hoop dus door naar het Groene Veld te gaan, de ingang door die tunnel. En dan vlak voor het Groene Veld is rechts de Poort van de Hoop. Hallo. Nou, we zijn nu bij een kunstwerk wat overduidelijk geopend gaat worden. Iedereen druppelt langzamerhand weer binnen. We zijn natuurlijk wat mensen verloren in de reflectie en de kunstwerken, maar die wandelen zo nog wel achter ons aan. Ik wacht nog heel eventjes tot we iets completer zijn en dan ga ik anderen dan mijzelf natuurlijk het woord geven. Ja, er heeft zich hier een best wel grote groep verzameld. We staan hier op het randje bij de A10, waar die iets anders kruist. Het zal de weg naar Volendam zijn. En, Er staat hier een heel groot kunstwerk op het randje. En die gaat zo meteen onthuld worden. En dat is de telefoon van Wint. Kunt u een seintje geven als u gaat praten, dan start ik het niet. De batterij raakt bijna leeg. Ik zal zo een seintje geven, we gaan zo beginnen. Oh, nou dan laat ik hem even doorlopen. Ja, we gaan zo beginnen.